ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss, kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Cu alte cuvinte, bună dimineața. Bună dimineața. Începe Kiss, kiss in the mix, 3 ore. Și în această seară cu Olic și DJ Young împreună cu voi, live la Kiss FM. Avem și concursul Kiss Kiss ceva mai târziu. Ia să vedem câți bănuți ne-a lăsat Reme. Da, se pare că avem o sumă frumușică la concursul de astăzi, da? 1100 de euro, da. Foarte frumos. 1100 de euro și așa atât, da? Și atât și aer. Până la 10 împreună, dedic Kiss-ul la 0722 20 60 20 și desigur piese mixate. Astăzi Olix la butoane. Începem cu Alexander Bass și Liz Drums, după care Nelini Muleina și... Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss. Ziceam că urmează și Sonia. Cu DJ Young și Olix. Da, vreau să zic că urmează și Sonia împreună cu Deep Central. Deep Central, care vor fi invitați de seară la Marian Boban, emisiune undeva după ora 11, v-a pregătit un mega, mega interviu. Gata, oprește lupul! Play! Hai cu lupul! Drum, la la la every day. just gave me back my soul. You told me Sagapo. You told me Sagapo. And I thought I would let go. I will let go. You just gave me back my soul. Deja e weekend la noi. It's the weekend. După piesa Sonia împreună cu Deep Central, avem Deep Central, Music Makes Me Free. Încă o dată vă spunem că în această seară, undeva după ora 23, Marian Boba i-are invitați pe băieții de la Deep Central într-un super, super interviu, mega haios. Trebuie neapărat să ascultați Kiss in the Night în această seară. Ca în fiecare seară, de ceva vreme încoace, Marian Boba sau Mr. Boba vine după noi imediat de la 10 până la 2 dimineața. Noi suntem DJ Ang și Olix de la 7 la 10 în fiecare seară cu voi, cu cea mai bună muzică mixată, desigur, la Kiss. Chiar acum urmează e o altă super tare piesă, Ina și Juan Magan, piesă nouă, Un Momento. După care Voltaj, DJ Young remix la Mie Dorme. Beside me up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. Cause music makes me feel. Kiss in the Mix. Hai să luăm câteva de Kiss-uri la 0722 20 60 20. Hello, sunt Oana din Slatina. Vreau să dedic aici și DJ Ang Follow You, LRP Remix, pentru mătușa mea Adriana din Craiova. Kiss FM e cel mai tare. Mulțumim foarte mult. Ce-ar fi dacă ați face o emisiune, o ediție numai cu remixuri retro? Eu cred că ar fi foarte, foarte mișto. Adi din Sighișoara. Ce sunt remixul retro? Adică este remixat din anii 90, nu? Carolina. Băieți, o piesă cardio pentru soțul meu, Sorin. Bari din Călăraș, salut cu somailor, sunt George din Vâlcea. Vreau și un delichis pentru prietenii mei care mă cunosc. Și piesa Morena. Oh, super, ok, salutare Chris, sunt delichis pentru toți frații mei. Toate mixurile de astăzi și pentru radioul numărul 1 din România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss FM. Florin din Petrila. Ok, mulțumim mult, cine e tânăr și zâmbește are tot ce vrea. Mamă, ce tare e rima asta. Pentru mine vreau dans pe tarul, drumurile noastre, un remix ceva, DJ Young, please, Monica din Vâlcea. Până la remixul de care zici tu, avem o piesă nouă de la Dumbalan. Chica Boom, adică? Dacă Chica Boom, nu e Chica Boom, e Justify Sex. Bine, sună la fel, asta e partea a doua. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Imediat și Papa Americano. da poca bichita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Girl of my life, inside Landa, she got my mind. dancehall floor. Don't you hesitate, man and boy. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's all we sell floor. I just wanna touch you. Girl, them's all give them blow. It's time to have the flicker, lick a big delay. Avem podcastul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kkm și desigur dacă vreți să ne ascultați live pe kissfm.ro/live. De asemenea blogurile noastre olix.ro și ovidiustanescu.ro. În programul de astăzi până la ora 22 avem de dat 1100 de euro. Sper să dăm banii astăzi. Pregătiți-vă, ciuliți bine urechile. Dacă v-ați înscris prin SMS cu tarif normal la 0735600100 cu numele și orașul în care asculti Kiss FM sau pe site-ul kissfm.ro. Pauză scurtă, ne întoarcem cu Mosano și Zingarini, o piesă care are videoclip, un videoclip foarte haios, îl găsiți pe YouTube, desigur. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Șoc. Urmează înregistrarea convorbirii dintre Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Salut, Șerban, am auzit că ești milionar. Da, golănaș mic, avem peste 2 milioane de ascultători. Auzi, poți să-mi împrumuți și mie câteva sute până la salariu? Conform sondajelor, Kiss FM e radioul numărul 1 în combaterea crizei. România ascultă Kiss FM la greu. Vă mulțumim! Back to the mix. He's Kiss in the mix. Pare. Continuăm cu Mosano, Zingarinio, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. Ia să vedem ce v-am pregătit după. Oh, avem Usher, o piesă pe care nu prea ați auzit-o în România. OMG se numește, un remix foarte, foarte tare. Iar după aceea ne întâlnim cu DJ Project și Julia. Nu uitați, 1100 de euro la concursul Kiss Cash care vine probabil ora aceasta, probabil ora următoare, nu știm exact. Ceriți bine urechile, avem o grămadă de bani pentru voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hasti hasti mahini sanu do din chamka mari ari ari ari ari ari दे हंस दे माहीनी सानू दो तीन चमकारियां आरी आरी किस किस इन द मिक्स Timișoara. Salutăm, Timișoara! Sunt Bodenus din județul Vrancea. Cred că este era nu. Asta pentru Kiss. Mi-e dor de sauna, Kiss, Kiss in the Mix, spune cineva. Și nouă, și nouă. Fără voi am fi ca peștele pe uscat. Vă pupă, Georgiana din Buzău. Dedic toate piesele pentru iubițelul meu, Radu Andreea din Râmnicu Vâlcea. Dedic o melodie specială pentru o persoană specială, Dana Drăgan, să fie Lady Gaga. Vă pupă, Flori din Comarnic. Câți ani are Olix, ne întreabă cineva? Că nenea Olix. Hai să spunem? În curând 27. Da, adică peste vreo două luni. Da. Vreau și o dedichisă de la Marcela pentru soțul Stelian și special pentru Cristi și pentru voi. Și încă unul. Și încă unul de la Bogdan pentru Viorel. Știți cine îmi este? Te iubesc mult de tot frățiorul meu și nu mai fi supărat. Dumnezeu le rezolvă pe toate. Te iubesc mult. Pauză foarte scurtă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Radio number one în România. Are you ready? Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Gata, e un fix, Kiss Kiss in the Mix. DJ Young and Olix împreună cu voi până la 10. Mai avem încă 2 ore. Și acum începem 40 de minute neîntrerupte de mix. Elena Gheorghe vine chiar acum cu Disco Romancing. După care o piesă mai veche, un remix nou totuși la Summer Love. Mamă, știe toată lumea piesa aia veche, veche, veche. Cu siguranță o să vă amintiți de ea în câteva clipe. 1100 de euro la concursul Kiss Cash. Vă înscrieți la 0735 600 100. SMS-ul cu tarif normal. Până să înceapă piesa, hai să vă spunem și unde ne întâlnim în acest weekend. Partidul Kiss FM vă dă întâlnire mâine seara în Club de Astracadă din Târgoviște. Sâmbătă ne vedem la zilele orașului Sinaia cu studioul Kiss FM mobil. Iar sâmbătă seara transmitem live din Hellenic Society Club Craiova. Acolo e partidul Kiss FM, iar DJ Ang și Aisa. Sâmbătă, tot sâmbătă, în Iași, în Iguana Pub, DJ Ang și Aisa la un super pare. Gata, continuăm mixul. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss,

time. I feel you in my heart. My love, they never die. See the world just in your eyes. Asta 100%, dar este o piesă 100% românească, da. Și solistul vocal de asemenea român. I-am avut și pe la mare, au trecut pe la Summer Kiss pe acolo, prin Costinești. Piesa zici că e un fel de Armin Van Buren, așa, foarte, foarte bună. Sunfan și Adagio. I Feel Love la Kiss Kiss in a Mix. Are și videoclipul, nu știu ce promovezi eu YouTube-ul, dar găsiți pe YouTube. Sunfan și Adagio. Pe lângă Kiss Cash-ul care vine în fiecare program, de exemplu, programul de astăzi la Kiss Kiss Dynamics avem 1100 de euro. Sunt foarte, foarte multe alte concursuri și premii de dimineață până seara la Kiss FM. Dan Fințescu, colegul nostru, premiază șoferii bucureșteni, ascultători de Kiss FM în trafic în fiecare dimineață. Da, fiecare dimineață, între 8 și 9 și apoi între 9 și 10, Dan Fințescu premiază cu câte 100 de euro, câte un șofer ascultător de Kiss FM. De asemenea, Dezbrăcatul îi premiază tot dimineața pe cei care își fac casă, ascultă cronica, află în ce oraș și în ce loc este Dezbrăcatul, iar primul care ajunge la el primește materiale pentru a-și construi mai bine casa. Găsești poze, filmulețe pe site-ul kissfm.ro. Nu știu dacă al nostru coleg Dan Fințescu își face casă, dar ar fi haios să se întâlnească Dezbrăcatul cu Fințescu trafic. Nu, și-a terminat-o. Bun, ok, hai să continuăm mixul. Ne întâlnim chiar acum cu Alex, Don't Say It's Over, varianta Constantin Club Mix. După care avem o nouă piesă de la Impact. Nu este încă single oficial, la Impact și Moving Elements, desigur. Today, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on.

acest Offbeat Remix la Kiss Kiss in the Mix. Auzi, DJ Young Shoix cu voi, ușor, ușor vine și concursul Kiss Cash, mai puțin până atunci, la care am pregătit 1100 de euro. Toți cei care s-au înscris, să asculte cu atenție, banii pot fi ai lor. Hai Olix, să ne mai dăm pe niște dedicații, da? Da, era unul cu Olix care face supă, vă ascultă aproape non-stop și nu-mi pare rău, vreau și eu să vă cunosc mai bine pe voi, băieții care se joacă la butoane. Ne pupă Dulce, Emma din București, okay. Foarte tare. Pentru o anume Mădălina din Brașov, de la un anume coleg tot din Brașov, Melodia Secret Love, Matias și Cristina. Ok. Hei, salut, sunt singur pe stradă, merg pe role și vă ascultă DJ Jderu. Kiss, nu știu ce city, am înțeles. De la George pentru iubita mea cu mesajul Noni, te iubesc cu toată puterea inimii mele și pentru voi sunteți number one, bravo, mulțumim. Transmis salutări tuturor colegilor mei și celor care mă cunosc. Succes în noul an școlar, grupul școlar Agromontan Romeo Constantinescu din orașul Vălenii de Munte, Scarli. Asta e un mesaj retrimis, a mai fost acum câteva zile. Ce-mi plac mie mesajele retrimise, adică resend, te uiți acolo frumos în centru și zici, hai să ne dau o dată. Bun, avem fix o piesă, după care, să spunem ce urmează după care? După care vine concursul, hai! Hai să nu mai ține lumea în suspans. E o piesă care nouă ne place foarte mult, Pitbull și încă vreo doi băieți. Se cheamă Now You See It, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Here we go! Ladies! This is an honorable featuring Pitbull and Chump Smokers. Report to the dance floor. DJ, turn it up. Girls, shake that ass for me. Come on, shake that ass for me, girl. Shake that ass for me. Come on, shake that ass for me, girl. Shake that ass for me. Come on, shake that ass for me, girl. Take it down. Let me see you do the dance. See you. Shake that ass for me. Come on, shake that ass for me. Let me see you. Shake that ass for me. Come on, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, shake that ass for me. Baby, let me see you. Take it down. Let me see you do the thing. I ain't got to win 2-3 the ball like 2-3. I'm in a zone, dog. 2-3 pour the vodka, roll the ooh-wee. I'm always with women about 2 or 3. All of them bad, never ugly. Run through them all, me and you leave. My flow fag, call it Uzi. Now I sell records, not OZs. I'm on food, y'all on E. I'm no fool at the streets. I'm so cool with no icy. Words of advice, watch your wifey. I'm on that vodka and my dog on a bottle of the Hen. Bottle of the Hen. Everybody got a cup, but they ain't chipped in. That's why now you see it, now you don't. Now you see it, now you don't. Now you see it, now you don't. Now you see it, now you don't. Baby, let me see ya. Shake that ass for me. Come on, shake that ass for me. Baby, let me see ya. Shake that ass for me. Come on, shake that ass for me. Baby, let me see ya. Shake that ass for me. Come on, shake that ass for me. Baby, let me see ya. Pitbull Jump Smokers to the world. It's that Jump Smoker sound to make them girls get down. Mr. 305 hooking up with the boys out of Chi-Town. Latinas all around. DJ spin this record round. Let them shake their ass all on the floor and then do that doo-doo brand. All these girls on my planet, move it, shake it and drop it. Love when you wind up on it. Black, white girls and Hispanic ladies, you look exotic. In this club causing traffic, work and pull like hydraulics. Me know you're supersonic. I make it rain on you more than a bank teller. Have enough more game than Carmella. This one a million seller. And a rubber pit bull under the girls umbrella. I'm on that back and my dog on a bottle of the Hen. Bottle of the Hen. Everybody got a cup but they ain't chipped in. Chișinăul care ne ascultă acum, îi salutăm pe ascultătorii de Kiss, Kiss in a Mix cu Flavi DJ de la Chișinău. Și desigur cei care participă acolo la concursul Kiss Cash. Pregătiți-vă, ciuliți bine urechile, începe chiar acum concursul Kiss Cash. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Încă 20 de minute înainte de ora 9. Atât a mai rămas în această oră. Au mai rămas 20 de minute. 3 super hituri mixate chiar acum, Selfish Love, după care noul single Alexandra Stan, Sexo Beach, și una mai veche vine de la Funkerman. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love you.

7 minute înainte de ora 9. Intrăm în ultima oră de mix, înainte de piesa Non-House de la ora 9. Am avut Funkerman, Remember. Nu uitați, mâine dimineață avem 1200 de euro la concursul Kiss Cash. Asta pentru că din Buzău am avut-o pe Cristina, care nu era pe fază, care nu asculta Kiss FM și care n-a știut numărul și deci nu a luat nici banii. Bun, mai avem încă o piesă de ascultat, după care vine, exact cum zicea DJ Young, piesa Non-House. Connector și Chris Myers, Steel, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați de podcastul Kiss FM, de fapt podcastul Kiss Kiss in the Mix, îl găsiți pe kissfm.ro /kkm, e updatat, e la zi cu emisiunea de ieri, pe care puteți să o downloadați, să o reascultați de acolo. Să o luați cu voi unde vreți, emisiunea doar cu delichisturi și cu piesele mixate, am scos reclamele din ele, din podcasturi. Normal. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiostănescu.ro, care pregătește chiar acum un articol nou nouț pe blog. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Toată lumea cântă. Step like fire. Hi, I'm ready. Come on. We still have like fire. We still climbing higher. And sell away a Zion. We'll never grow tired. Connector in my piesa Non-House și apoi cu ultima oră de mix. DJ Young și Onyx cu voi până la 10. Marian Boba vine după 10 până la 200 cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Piesa surpresa, piesa Non-House la ora 9. Pentru rockerul din tine, din octombrie, surpriză! Mare atenție, din octombrie. Gata, ne întoarcem la mix! Back to the mix! He's Kiss in the mix! Back to the party! Cu alte cuvinte la piesele House Dance, Made in Romania. Amarillo! Avem Tom Boxe și Antonia, Shake It Mama. După care, un remix de Jungle la Sofia, Right Here, Right Now. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Vin și de chisturile voastre. După 2-3 piese pregătim alte dedicații și piese la 0722 20 60 20. E aproape weekend, așa că vă spunem unde ne întâlnim, unde vă întâlniți cu noi în acest weekend. Dacă sunteți, nu sunteți din București, vineri partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Club Dasocado din Târgoviște. Sâmbătă venim la Sinaia, la zilele orașului, cu studioul mobil, tot Olic și Dan Fințescu. Iar sâmbătă seara transmitem live din Hell in Society Club din Craiova. Gata, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

like me. Deschisuri 0722 20 60 20. Vreau ca toate piesele să fie pentru frații mei Ciprian și Costin, verii mei și verișoarele mele și pentru scumpa mea prietenă Ticuța din Fieni, să nu mai fie supărată pe mine. Bă, Laurențiu, bă, dar întotdeauna de când ne dai tu SMS-uri nouă, Laurențiu, e supărat sau cineva e supărat pe tine? Nu, așa, n-am dreptat. Se pare, bara. Fata e de când ne știm noi supărată pe tine, jur. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, vrea Marius. Bine. A fost Marius, sperăm că ți-a plăcut. De la Ștefan pentru iubirea mea. Iubita, doamne. Marina din Ialomița, din satul Mișleanu, să-i dați dedicația. Ok. Iubita cu 2 de Y, ați înțeles, da? Vreau un dedichis pentru prietena mea Jacqueline, te iubesc Bogdan, de la Cugir, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ne plac foarte tare semnăturile în care vin sloganele. Frumos. De la mine pentru scumpa mea verișoară, sosă pentru vecina mea de la parter, Cristina, și pentru voi, respect, Titi Groparu. Stai seama, asta este cea mai tare pe seara asta. Dar cele mai bune... Cele mai bune sunt mesajele care se înscriu la Kiss Cash la numărul de dedicații. Da. Dana din Brănești, Dâmbovița. Dana, nu aici, nu ăsta este numărul pentru Kiss Cash. Numărul pentru Kiss Cash este 0735 600 100. Acolo scrii numele tău și orașul din care asculti Kiss FM. Și după aceea stai cu urechile pe Kiss de dimineață până seara să afli care e numărul tău, dacă o să fie aleasă din lista de înscriși, și apoi să intri direct să-l spui. Cine-i bănuțul? Foarte simplu! Ce mai avem? Mai avem dedichis? Hai, golo! Asta nu băieți, vreau și eu un dedichis pentru cumnata mea din Iași, în special pentru nepoții mei, Cătălina și Iulia. Mulțumesc mult, Alex din Constanța! Avem un Stromae al Oron Dance, un remix French Club Mix. Așa, mai de club, mai serios. După care Andreea Bălănică vine cu... La mai brazi. Păi să spui Bălan. Andreea Bălănică. Vine cu Love You Brazil. Gata, mighty, al Oron Dance. Cea mai bună muzică! Și ascultă la Kiss! Taina și Chris Ferreș Remix. DJ Taina, și Camelia The One lansată la Summer Kiss Costinești. Avem și Nagoale Get Up remixul care ne place nouă foarte mult de la Funky Elements. Dar până atunci vă reamintim că pe lângă Kiss Cash avem foarte, foarte multe concursuri la Kiss FM de dimineață până seara. Le găsiți pe toate pe kissfm.ro în secțiunea de concursuri. Acolo aveți concursuri active și găsiți o grămadă de concursuri la Kiss FM. Printre ele Kiss și Sony de premiază cu un televizor Bravia 3D. Te înscrii pe site, cum zicea și Olix, pe kissfm.ro în secțiunea concursuri. Multă baftă! Și tot acolo găsiți toate detaliile despre acest concurs. Asta dacă vă plac filmele 3D, dacă vreți să vă uitați 3D la televizor, foarte simplu, intrați pe kissfm.ro și aflați cum puteți să câștigați un televizor 3D. Gata, avem Haikyuu și Camelia, ziceam de piesă The One și apoi Nagoale Get Up, o variantă remixată super, super tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Ore de canto. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. E greu să găsești o voce bună. Nu încerca una de la Olix. The one, and everybody tells me that I'm crazy. you're so beautiful. When you look into my eyes, crazy, go crazy, my mind. You're so beautiful. When you look into my eyes, 'cause crazy. Nostru se desfășoară în varianta back-to-back. Să mixăm la back, la neon, la toate, la întrerupătoare, desigur. 0722 20 60 20, numărul pentru dedichisuri. Hei, bună seara, oameni buni. Să vă zic un secret, nu știu cu ce aromă gătiți acest post de radio, dar ca rezultat ne-ați virusat sentimental foarte tare, mulțumim mult de tot. Foarte tare, plimb pe jos de-aseară și ascult muzică Kiss FM non-stop, semnal chinezul din Ploiești. Bun, hai să ascultăm piesa asta. Este foarte bună, mai ales pentru celor care le place muzica de club, așa. Foarte, foarte tare. David Guetta, Florida, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Yes, I got the flow. You got the flow. My moves makes you got the big flow. Me gonna rock all my friends. pleasure when I'm acting crazy. When move it, I like. When shake it, am I doing it right? When I turn around, when I touch the ground, your naughty boy like to play. You say you're them sexy girl. Pe care o cheamă Laurin. Laurin. Laurin, Gypsy Queen se cheamă piesa. Marian Boba e deja în studio, se pregătește ușor, ușor de emisie. Începe la 10, nu? Da, sau la 10 fix. Adică la 10 fix. Slavă Domnului, terminați voi, începe eu. Ce ne-ai pregătit? Ce, despre ce vorbim în noaptea asta? Vorbim despre Deep Central, avem interviu cu Deep Central. Astăzi începem cu ora 11. Încercăm să facem rost de numărul de telefon al băieților. Ne-am pus gând rău, să vedem dacă ce ID-ul de mes, da? Ce ID-ul de mes. Despre ei vorbești 3 ore, 4 ore azi? Nu, da, ei sunt baza, ei sunt fundamentul. Am înțeles. Foarte bine. Multă baftă până la două. Kissing the Light vine la ora 10, adică cu Marian Boba, DJ Ang și Olic se întorc mâine de la 7. Mâine fiind weekend, mixăm în varianta back to back. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Da, nu, era invers. În România, vă mulțumim! Urmează înregistrarea convorbirii dintre Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Alo, Șerban? Salut, bătrânelule! De ce te simt că ești supărat pe mine? Nu sunt, băi, Mișu, dar înțelege că nu sunt numai la dispoziția ta. Am peste 2 milioane de ascultători. Alo, te pup, bă, băiatule! Conform sondajelor, Kiss FM e radioul numărul 1 în combaterea crizei. România ascultă Kiss FM la greu! Vă mulțumim!